ایک معظم اور محترم کتاب ہے، ہمارے یہاں اس کو بہت غلط طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ بچہ ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے پڑھنے کے لیے زبان کے ساتھ دل کا درد اور سوز بھی شامل ہونا ضروری ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے سنا اور پڑھا جائے تو بولنے والے کا دل بھی پگھلے پڑھنے والے کا، اور سننے والے کا بھی دل اثر لے۔ لیکن اس کو اس قدر غلط طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ سارا تکلف ہے، عجمی تکلف ہے۔ تو کیونکہ میری مسجد میں یہ پڑھا گیا، میں اس لیے اس کی تردید کر رہا ہوں، کہیں اور ہوتا میں خاموش رہتا۔ یہ طرز پڑھنے کا ٹھیک نہیں ہے، پر اس بچے کا بھی قصور نہیں، شاید اس کو سکھایا ہی ایسے گیا ہوگا۔ تو اس کو سوز سے پڑھنا، دل کے اور منہ کی زبان کے ساتھ ملا کے پڑھنا، تاکہ جو اللہ کا فرمان ہے، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ بچہ تو زور لگا رہا ہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں، میں وہ تو سارا اپنے گلے سے کام لے رہا ہے۔ یہ بچہ یا جو بھی پڑھتے ہیں، ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور اگر وہ اس طرز پہ پڑھتے ہیں جیسے میں دور سے سنتا ہوا آ رہا تھا، تو وہ صرف الفاظ کو اپنے مصنوعی طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کا سوز اس میں شامل نہیں ہوتا۔ عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چلائی ہوئی ترتیب ہے، کوئی پسندیدہ نہیں ہے، ان کی زندگی کے ساتھ نبھ گئی۔ ہمارے قاریوں نے آج تک اس کو دھکا دیا ہوا ہے۔ اس کو جتنا سادہ طریقے سے پڑھا جائے گا، اور جتنا اس کو دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو چاہے آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ اور جیسے ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے، ایسے سارے تو ایسا نہیں پڑھتے، کچھ بڑے فطری لہجے میں پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا، ایک دم شور مچا کے اوپر چلے جانا، پھر نیچے ہو جانا، پھر آواز کو تیز کر دینا، پھر آہستہ کر دینا، پھر ایک دم گلا پھاڑ دینا، ایک سانس میں کئی آیات پڑھنا، یہ کمال سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ کھیل ہیں، قرآن کی عظمت اور حیبت کے منافی ہیں یہ چیزیں۔ ممکن ہے میری بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو، لیکن جو چیز میں صحیح سمجھا ہوں وہ میں مکلف ہوں، پابند ہوں کہ میں اسے بتاؤں اور اسے عرض کروں۔ ضروری نہیں کہ اس بات کے ساتھ اتفاق کیا جائے، لیکن چونکہ یہ جہاں میں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے وہیں یہ تلاوت ہو رہی ہے، تو اس کو میری تائید نہ سمجھا جائے، اس لیے میں نے اس کو مؤذن کو پوچھا، بھائی یہ کس سے پوچھ کے ہی بٹھا دیا ہے، یہ تکلف اور یہ تصنع اور یہ بناوٹ، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، بہت ناپسندیدہ چیز۔ بہت ٹھنڈا پانی، کس نے کہا تھا ٹھنڈا پانی لا کر رکھا، چلو بس اب چھوڑا۔ تو بہرحال بھائی، سمجھ میں آئے تو بسم اللہ، نہ آئے تو رائے کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے، ممکن ہے آپ بھائیوں کی اور رائے ہو، میری اور رائے ہو، تو اختلاف رائے کے باوجود بھی آپس میں الفت و محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ بیٹھا ہوں، قاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں، عرب کے بدوؤں کو پڑھتے سنا ہے، علماء کو پڑھتے سنا ہے، جتنا اس میں سادگی ہوگی، تکلف نہیں ہوگا، تو ایسے ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک وہ دل پہ لگے گا، جتنا اس میں بناوٹ آئے گی، تصنع آئے گا، اور اتار چڑھاؤ اور لمبے لمبے الفاظ اوپر نیچے، تو اتنا وہ فطرت سے وہ چیز دور ہوتی جائے گی، دور ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی تقریر ہے، ہمارے ہاں تقریر کا فن بھی شعر و شاعری ہو اور الفاظ کا انتخاب ہو, اور بہت سے خطیب تو ترنم میں ہی تقریر کرتے چلے جاتے ہیں, وہ لگتا ہے پتہ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کہ تقریر کر رہے ہیں, وہ جیسے کوئی گا رہا ہو ایسے وہ گو آغاز میں تقریر کرتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں. یہ بھی صرف بر صغیر میں نے دیکھا, پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا یہ کام کہ گا کے تقریر ہو رہی ہو. اور ممبر پر موسیقی کے طرز پر بیان ہو رہا ہو یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں. ہاں قرآن کی آیت دیکھا پڑھی تو انہوں نے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے ترنم سے پڑھا, پھر اگلی بات کو انہوں نے سادگی سے کہا. لیکن یہ میں نے صرف یہاں بر صغیر میں دیکھا ہے کہ جو خطیب ہوتا ہے وہ گانے کے انداز میں بولتے چلا جاتا ہے. یہ بھی انتہائی غیر فطری قسم کا طریقہ اور سلسلہ ہے, عرب میں میں نے یہ نہیں دیکھا, نہ یہ پوری دنیا کا یہ دستور اور طریقہ ہے. ہاں یہاں سے کچھ علماء اگر کہیں چلے گئے تو وہ وہاں اس طرز کو انہوں نے اپنایا تو وہ پھر یہاں سے گئی چیز ہے, دنیا میں یہ کوئی نہیں ہے. بہرحال اس سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے میں آپ ٹھیک ہوں میں غلط ہوں, یا ممکن ہے میں ٹھیک ہوں اور دوسرے غلط ہوں, تو اختلاف کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے سوائے مسلمات کے اور سوائے بنیادی اصولوں کے, ہر چیز میں دو رائے ہو سکتی ہے. الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, میرے بھائیو اور دوستو, انسان آنکھ کھولتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا, لیکن وہ مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے, اس کے مسائل کو سمجھنے کے لیے دوسرے بیٹھے ہوتے, اس کو بھوک لگی ہے یہ بیمار ہو گیا ہے, وہ صرف اپنا مسئلہ اس وقت رو کے بیان کرتا ہے, اسے بھوک لگی وہ روتا ہے, اسے درد ہو وہ روتا ہے, اسے کوئی تکلیف پہنچے وہ روتا ہے, اس کے سوا اس کی اور کوئی, یہ بچوں کی عالمی انٹرنیشنل زبان ہے پوری دنیا میں ایک, گونگوں کے بھی اشارات دنیا میں الگ الگ ہیں. عرب کے گونگوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان کے اشارے اور ہیں, یہاں کے گونگوں سے ملاقاتیں ہوئیں ان کے اشارے اور ہیں, لیکن ساری دنیا کے بچوں کی ایک زبان ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف کوئی مسئلہ آتا ہے وہ روتا ہے. یہ خود چونکہ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میرا مسئلہ کیا ہے, کچھ ہے تو اللہ نے اس کے چاروں طرف لگا دیا کچھ لوگ, وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ, میں تیرے لیے دو تیری ماں اور تیرا باپ, ان دو کو میں تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں, تو نہ کھائے وہ کھاتے ہیں, تو نہ سوئے وہ سوتے نہیں, کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے, کبھی تعویذ والے کے پاس لے جا رہے, کبھی حکیم کے پاس لے جا رہے, کبھی ہسپتال میں لے جا رہے, کبھی اس کے لیے بازار سے کپڑے لینے جا رہے, کبھی دودھ خریدنے جا رہے ہیں, وہ رات کو رویا ہے تو ایک دم دونوں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ رہے, انہیں اپنی بے خوابی اپنی نیند کی کمی کی پرواہ کوئی نہیں ہے, سخت بھوک میں کھانا کھانے بیٹھی ہے ماں اور بچہ روتا ہے تو وہ روٹی بھی چھوڑتی ہے پانی بھی چھوڑتی ہے, تیزی سے اٹھتی ہے اور جا کر وہ بچے کو سنبھالتی ہے. تو یہاں پہلے سانس سے انسان مسائل میں پڑتا ہے اور آخری سانس تک اس کے مسائل باقی ہوتے ہیں, وہ انہیں ختم نہیں کر پاتا کہ خود اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے. وہ اس امت کی طرح عمر لے کر آئے کہ میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60-70 سال, کچھ اس سے آگے جائیں گے, یا وہ پہلی قوم آج جیسی قوم کی عمر لے کر آئے کہ 300 سال میں جا کر ان کی جوانی مکمل ہوتی تھی, جیسے ہمارا 30 سال میں جوانی 40 سال میں جوانی مکمل ہوتی ہے, ان کی جوانی 300 سال میں مکمل ہوتی تھی. وہ عمر ہو یا یہ عمر ہو, قصیر ہو یا طویل ہو, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اسباب زندگی وافر ہوں یا درمیانی ہوں یا کم ہوں یا ناپید ہوں، ہر حال میں جب انسان مرتا ہے تو بہت سے مسائل چھوڑ کے مرتا ہے، جب وہ آتا ہے تو اپنے ساتھ مسائل کا انبار لاتا ہے، پھر جو جو پروان چڑھتا ہے ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑھتے جاتے ہیں اور موت پر وہ بے شمار حسرتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے جا کے قبر میں سوتا ہے، وہ غریب ہو یا وہ مالدار ہو. ان مسائل میں گھری ہوئی زندگی میں جو کہ چاروں طرف سے مسائل ہیں، تو عام طور پر جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، جو نظر نہیں آتی وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اس کا تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے. انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں سب سے اہم مسئلہ سمجھے وہ کیا ہے، سب سے ضروری مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑی ضرورت وہ کیا ہے. یہ علم انسان اپنے اندر رکھتا نہیں، ہاں وہ ضروریات زندگی کا علم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ پہچان لیتا ہے مجھے اب کھانے کی ضرورت ہے، مجھے اب کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے اب پیسے کی ضرورت ہے، مجھے اب گھر بنانا ہے. دبا ایسا کرو تو نہیں، یہ تو نہیں چلایا ہوا، اس کو بند کرو، مسجد والا بند کرو، اس کی آواز تھوڑی کرو زیادہ. تو میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس میں مجھے کیسے لگنا ہے، یہ علم انسان کے پاس ہے نہیں، یہ علم اس کو اللہ دیتا ہے اور اللہ بواسطہ انبیاء اور رسل یہ علم اس تک پہنچاتا ہے. تو پوری دنیا کے انسان عام طور پر 99.99% وہ مسائل کو ترتیب دینے میں ناکام رہتے ہیں کہ سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے. اور صبح سے شام اور شام سے صبح کرنا، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، ان ساری چیزوں سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں لگنا، ان کو حل کرنا بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے. مال نہیں بکھرا، بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے. نوکری چھوٹ گئی، بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بچے کو روزگار نہیں مل رہا، گھر اپنا کوئی نہیں، زندگی بھر کرائے کے گھر میں گزار دی، اپنی چھت کوئی نہیں، ہماری کوئی زندگی ہے، ہماری تو اپنی چھت کوئی نہیں ہے، ہماری تو سواری کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سلام نہیں کرتا، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا، میں تو بیمار ہوں بڑے عرصے سے، بڑی پریشانی. بے شک اللہ کی قسم یہ بڑی پریشانیاں ہیں اور یہ بڑے مسائل ہیں، اور ہم تو کانٹا پیچھو پہ تو نہ برداشت کر سکیں، یہ تو بہت بڑے بڑے سنگین قسم کے مسائل ہیں. لیکن ان سب میں میرا اللہ جو مسئلہ سب سے اہم بتاتا ہے وہ سب سے ضروری ہے، جس کو اللہ چھوٹا بتاتا ہے وہ غیر ضروری ہے، جسے اللہ بڑا بتاتا ہے وہ بڑا ہے، جسے وہ چھوٹا بتاتا ہے وہ چھوٹا ہے. یہ دنیا میں نے آنکھ کھولی، میں اسی میں مرتا ہوں، اسی میں میرے ساتھ کچھ چیزیں جڑتی ہیں، کچھ کٹتی ہیں، کچھ آتی ہیں، کچھ جاتی ہیں. ان ساری چیزوں، صرف میں نہیں، صرف طارق جمیل نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے، جتنے بادشاہ اور ان کے شاہی خزانے، وزیر اور ان کی وزارتیں، غریب اور اس کا فقر، مالدار اور اس کا پیسہ، جوان اور اس کا حسن و جمال، عورت اور اس کا زیور سونا چاندی، یہ جو کچھ ہے اس پر اللہ ایک لفظ لاتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. ڈرامے میں ایک آدمی تڑپ رہا ہے تو جو جس کو نہیں پتا وہ کہے گا پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، جس کو پتا ہے وہ کہے گا ہمیں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ نہیں، ایویں کیتی جاندہ ہے. ایک آدمی کہانی پڑھ رہا ہے، پہلے لکھا ہے افسانہ ہے، یعنی جو کچھ لکھا جا رہا ہے جھوٹ لکھا جا رہا ہے، ایک من بھڑک تصور اور تخیل ہے، لیکن اس کو پڑھ کر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پہلے اس پر عنوان ہے افسانہ، ناول، مفروضہ. لیکن انسانی طبیعت ہے کہ یہ اثر لیتا ہے. یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جس رب نے اسے بنایا، جس رب نے اسے آج تک چلایا، اور جو رب اسے مٹانے والا ہے، وہ اللہ بے خطا علم کے ساتھ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تیرے رب کا علم سچا بھی ہے، پورا بھی ہے، تلا ہوا ہے، ناپا ہوا ہے، اور اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. یہ فیصلہ کن قول ہے, اس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ نہیں بدل سکتے. لا مبدل لکلمات, کوئی انہیں بدل نہیں سکتا. لا ریب فی, اس میں کوئی کھٹک اور اٹک کسی قسم کی ہے کوئی نہیں. پتھر کی لکیر بھی مٹے اور لوہا بھی پگھل کے مٹے, یہ وہ گول ہے جو جہان ادھر کا ادھر ہو جائے, زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو جائے, سورج شمال سے نکلے جنوب سے نکلے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میرے اللہ کا فرمان اٹل ہے, بے بدل ہے, وہ نہیں نہ بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے. یہ اللہ کا فرمان. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, تمہاری دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے. متاع الغرور, یہ مچھر کا پر ہے. کبیت کا جناح بعوض, یہ مکڑی کا جالہ ہے. کبیت العنکبوت, اس میں جو کچھ ہے یقیناً میں نے پہلے اعتراف کیا ہے, یہ مسائل ہیں. لیکن ان مسائل کی حیثیت کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ تو لگا تھا دھوکہ, فریب, فراڈ, کچھ نہیں ایوی نظر آ رہا ہے. تو پھر اصل مسائل کیا ہیں, اصل حقیقت کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے, تو اس کو ڈھونڈا. تو اس کو اللہ نے بڑے خوفناک انداز میں متعارف کرایا کہ الحاقہ, اور خاموشی چھا گئی. پھر ایک دوبارہ دھماکہ ہوا, ملحاقہ, اور پھر ایک سناٹا چھاتا ہے. پھر اللہ تیسرا دھماکہ کرتا ہے, وما ادراک ملحاقہ. حقیقت, ایک آواز آتی ہے حقیقت, وہ نہیں جو فیصل آباد, وہ نہیں جو لاہور, اسلام آباد, کراچی, ملتان, پشاور, وہ نہیں سرحد, بلوچستان, سندھ, نہیں نہیں وہ نہیں, وہ نہیں پنجاب, نہیں ایران, افغانستان, امریکہ, یورپ, ایشیا, آسٹریلیا, یہ نہیں ہے. الحاقہ, حقیقت. حقیقت, انسان حقائق کے پیچھے چلتا ہے, شراب کے پیچھے نہیں چلتا. ریت کے پانی کو دیکھ کر کوئی اس کے پیچھے نہیں دوڑتا, ہمیشہ حوض کے پانی کو دیکھ کے لوگ سفر کرتے ہیں. اور پلاسٹک کی گاڑیوں کو خریدنے کوئی نہیں بازار میں آتا, ہمیشہ لوہے کی گاڑیوں کو خریدنے کے لیے لوگ بازار میں آتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کا اعلان الحاقہ, ایک سناٹا جیسے ایک سائرن بجن اور خوفناک, اور پھر خاموشی چھا جائے. الحاقہ, ایک دم سارا وجود لرزا اور آواز گونجی, اور کائنات میں آواز گونجی, حقیقت, حقیقت. تو اسی کے اندر مطلب ہے, فیصل آباد کے بازار دھوکا, گلستان کالونی دھوکا, زراعت, حکومت, تجارت دھوکا. پھر آواز آئی ملحاقہ, ملحاقہ, کیا ہے وہ حقیقت, ملحاقہ, کیا ہے وہ حقیقت. کچھ خبر ہے, پی ایچ ڈی صاحب, ڈاکٹر صاحب, مولوی صاحب, شیخ صاحب, سیٹ صاحب, کچھ خبر ہے. ملحاقہ, ملحاقہ, حقیقت کیا ہے, کتنا طاقتور انداز ہے ہمارے ذہنوں میں بات کو اتارنے اور ڈالنے کے لیے. پھر ایک سناٹا, پھر تیسری آواز آئی, وما ادراک ما الحاقہ, وما ادراک ما الحاقہ, وما ادراک ما الحاقہ. تم جان بھی نہیں سکتے حقیقت کیا ہے, تمہیں کیا خبر کے حقیقت کیا ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. جاؤ جاؤ, فاسأل بہ خبیرا, کسی جاننے والے کو ڈھونڈو اور اس سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے. فاسأل بہ خبیرا, ان دانشوروں سے نہ پوچھو, ان فلسفروں, سائنسدانوں سے نہ پوچھو, ان بازار کے تاجروں سے مت پوچھو, وہ اس حقیقت سے اندھے ہیں. فاسأل بہ خبیرا, یا کسی جاننے والے سے پوچھ جو تمہیں بتائے کہ حقیقت کیا ہے. الحاقہ, میری ساری شے دھوکے میں بدل گئی. ملحاقہ, ساری کائنات دھوکے میں بدل گئی. وما ادراک ملحاقہ, زمین سے لے کر آسمان, سب کچھ اس کے درمیان, سب کچھ دھوکے میں تبدیل ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی اعلان ہوا کہ تو جان بھی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے کیا, تو پھر کہاں سے پتا کریں. کم مجھے سے پتا کرو کہ مجھ سے بڑا خبیر کون ہے, کہ اس کا نام ہی خبیر ہے, علیم خبیر. کہا مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے. تم نہیں جان سکتے, قیاس کے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, نہیں جان سکتے. بل ادارک علمہم فی الاخرہ, آخرت کے بارے میں تمہیں نہیں پتا. کیا ہے حقیقت؟ یہ تو نہیں جس میں میری زندگی گزر رہی، یہ بازار، یہ سڑک، یہ جھنڈے والی گاڑیاں، یہ چیختے چلاتے مظلوم، یہ غراتے دھاڑتے ظالم، یہ نوحے، یہ نغمے، یہ جھنکار، یہ چھنکار، ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، نظر کا فریب ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں عاجز کیا، ہمیں اعتراف کروایا، بتا کیا ہے؟ الحاقہ، میں کہتا ہوں حقیقت، تو بتا۔ میں الحاقہ، میں کہتا ہوں حقیقت کیا ہے، بتا۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور یہ بھی بتا دوں تو نہیں جان سکتا حقیقت کیا ہے، تو لہذا میں کیا کروں گا؟ مجھ سے پوچھ، اللہ سے پوچھ کہ وہی بتائے گا حقیقت کیا ہے۔ اس نے جو دنیا بنائی اور کہا اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ بھاگ دوڑ دنیا کی، یہ منصب کی، عزت کی، وجاہت کی دوڑ ہے، یہ مال پہ فخر، اولاد پہ فخر ہے، یہ دنیا کھیل تمام مداری کا تماشا ہے، بچوں کا کھیل ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أطاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس شيئا۔ یہ ساری قرآن کی آیات ایسے ایسے ہتھوڑے کی طرح میرے آپ کے دل و دماغ پر آ کر لگتی ہیں اور ٹھکتی ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے بے شک مسائل ہیں، مسائل ہیں، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے۔ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ الحاقہ۔ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملحاقہ۔ بڑی حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ۔ تو یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، تو بتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نہیں، پہلے ان قوموں کی سنو جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا اور فیصل آباد کو حقیقت سمجھا تھا، جنہوں نے میرے حقائق کا انکار کیا تھا، اور منجو داڑو اور ٹیکسلا اور ہڑپا اور روم اور فارس، ان کو جنہوں نے حقیقت بنایا اور حد سمجھا تھا۔ پہلے میں تمہیں ان کی سناؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کسے کہتے ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے دو قومیں آئیں، ایک عاد ایک ثمود، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے انکار کیا، پھر تیرے رب نے کیا کیا؟ اما عاد فاہلکو بالطاغیہ۔ ثمود کے ساتھ کیا ہوا؟ فرشتے کی چیخ نے کلیجے پھاڑ دیے۔ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ۔ وہ بڑی طاقتوں، تو ایسے ان کے سامنے مچھر سے بھی وہ دو انگلیوں میں درخت کو اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے، ہمیں تو ایسے مسل کے رکھ دیں، انگوٹھے کے نیچے ہمیں وہ مسل کے رکھ دیں، اتنی اس گنبد کے برابر ان کے سر ہوتے تھے۔ تو کیا بلا انسان تھے وہ، اور کتنے قد و قامت والے تھے۔ اور یہ یمن حضرموت سے چلتے ہوئے مسقط تک ان کے آثار تھے، جو اللہ نے سارے ریت میں دبا دیے۔ ان کو طاقت پہ ناز تھا، اور ان کا من اشد منا قوا، کوئی ہم سے طاقتور ہو تو بتا، پھر ہم اس کے سامنے جھکیں، ہم سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسو، اور ہمیں لگتا ہے اے ہود ہمارے خداؤں نے تیری عقل کو خراب کر دیا ہے، چل چل اپنا کام کر، ہمیں وہ کرنے دے جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر ایک ہوا آئی، پھر ہوا آئی، وہ سات رات اور آٹھ دن چلی، پھر میرے اللہ نے انہیں گھروں سے نکالا، غاروں سے نکالا، اور ان کی حویلیوں خوابگاہوں سے نکالا، اور انہیں تنکوں کی طرح اوپر فضا میں، جب بگولا اڑتا ہے تو اس میں تنکے گھومتے ہیں اور کاغذ گھومتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسے گھمایا، اور ان کے سروں کو ٹکرا ٹکرا ٹکرا، یوں آتے تھے اڑتے ہوئے، یوں ٹکراتے، پھر گھوم کے پھر یوں ٹکراتے، پھر گھومتے پھر یوں ٹکراتے، ٹکرا ٹکرا کے ان کے سر ہوا میں پھاڑ دیے۔ ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ آ کر گرنے لگے، اور ان کے چہرے ان کے اپنے اپنے اپنے اپنے اس بھیجے سے بھر گئے, اور پھر اللہ ان کو یوں نیچے زمین پر مارتا تھا, سر الگ ہوتا تھا, دھڑ الگ ہوتا تھا. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. پھر فرعون بھی آیا, اور قومیں بھی آئیں, اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی. پھر یہ بھی اڑے اور یہ مستی میں آئے, اور انہوں نے جھگڑے کیے اور لڑائیاں کی, اور نبیوں کو کہا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. انہوں نے نبیوں سے کہا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنك من المسجونین. انہوں نے نبیوں کے مذاق اڑائے, انک لانت الحلیم الرشید. یہ نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے, لرجمناک وما انت علینا بعزیز. سارے قرآن سے میں نے آپ کو قوموں کے متکبرانہ جملے اور ان کا تکبر اور ان کی سختی اور ان کی مستی, یہ قرآن نے خود بتایا کہ جب میں نے ان کو رزق دیا میرے نبیوں سے ٹکر لی انہوں نے, پھر کیا ہوا؟ پھر تیرے رب نے پکڑا, یہ گیا فرعون سمندر میں, وہ گئی شعیب علیہ السلام کی قوم آگ میں جلی, اور وہ علیہ السلام کی قوم پانیوں میں جا کے غرق ہوئی. اور پھر اللہ کہتا اب سناؤ حقیقت کیا ہے, سن لیا ہے, تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی چلتی رہی اور اس کے حکم ٹوٹتے رہے اور اس کی شریعت کے مذاق اڑتے رہے اور ایسے ہی گھنگرو چھنکتے رہے اور جام چھلکتے رہے اور ظالم غراتے رہے, ایسے ہی سود کے بازار گرم رہے, جھوٹ فراڈ فریب دھوکہ بازی قتل و غارت, اگر یہ بازار ایسے ہی گرم رہے تو یہ زمین آج بھی اللہ کی ہے, کل بھی اللہ کی تھی, آئندہ بھی اللہ کی رہے گی. آسمان اللہ کا ہے, ہوا اللہ کی ہے, پانی اللہ کے ہیں, گردش ایام اللہ کے ہاتھ میں ہیں, لیل و نہار اللہ کے غلام ہیں, موسم اللہ کے غلام ہیں, برق بھاپ بجلیاں اللہ کے غلام ہیں, بادل بادلوں کی گرج چمک کڑک اللہ کے غلام ہیں, فرشتے اللہ کے ادنا خادم ہیں, آسمان کی بلندیاں اللہ کی عطا ہیں, پہاڑوں کی سختیاں اللہ کے ارادے ہیں, زمین کی پستیاں اللہ کی چاہت ہے, پانی کی روانیاں اللہ کا ارادہ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا, آسمان کو روکا, زمین کو تھاما, ہواؤں کو چلایا, بادلوں کو لایا, بجلیوں کو چمکایا, ان کو اور بارشوں کو برسایا, زمین کو پھاڑا, پانی کو اندر پہنچایا, دانے کو پھاڑا, کونپل کو اوپر, جڑ کو نیچے, اس پر شاخیں, اس پر پھول, اس پر پتیاں, اس پر گوشے, اس پر خوشے, ان میں پھل, ان میں مہک, ان میں خوشبو, اس میں ذائقے, اس میں رنگ. یہ وہ جو اللہ کل تھا وہی آج ہے, وہی ہمیشہ ہے. کل یوم ہو فی شان, کل یوم ہو فی شان, لا تغیرہ الحوادث ولا یخش الدوائر. وہ نہ حالات سے گھبراتا ہے, نہ قوموں سے دبتا ہے, نہ دشمنوں سے ڈرتا ہے. لا تراہ العیون, نظروں سے دور. لا یصفہ الواصفون, میرے جیسے ادنا انسان کی تعریف سے بالا تر اور وراء الورا ہے. اور لا تدرکہ الابصار, آنکھوں کا جہان تو مختصر ہے, یہاں تک دیکھا اور آنکھ بند ہو گئی, لیکن اس تک خیال بھی نہیں جا سکتا, اس تک وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. تخیل کے گھوڑے, تخیل کی سواریاں وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہیں. میرا اللہ کہتا ہے تو تخیل میں بھی سواریوں کو بھگا اور دوڑا, میں اس سے بھی دور ہوں. یہ عجب بات ہے, میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیرا تخیل بھی نہ پہنچے, اور اسی وقت میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ تیری شاہرخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاتا ہوں. اقرب الیہ من حبل الورید, تیری شاہرخ تجھ سے دور ہے اور تیرا رب تجھ سے قریب ہے. ادعونی استجب لکم, تو پکار میں سنوں گا, تو بلا میں لبیک کہوں گا, تو زور سے کہے یا اللہ, لبیک لبیک کی صدا ساتوں آسمان میں گونجے گی. تو آہستہ کہے یا اللہ, لبیک لبیک کی صدا آسمانوں میں گونجے گی. تو ہونٹ بند کر, لب سیلے, زبان کو تالو سے لگا, دانت پہ دانت چڑھا لے اور دل کی دھڑکنوں میں کہے یا اللہ جسے تو خود نہیں سنتا, تیرے کان نہیں سنتے, تیرے احساسات میں ایک جملہ ایک جملہ, تیرے احساسات میں ایک آواز آتی ہے ایک پکار ہے جسے تو خود نہیں سنتا, تیرا اللہ عرشوں پر اس پکار کو سن کر بھی کہتا ہے لبیک لبیک لبیک یا عبدی, میرا بندہ میں تو حاضر ہوں, مانگ تو صحیح مانگ تو صحیح, ان ساڑی تو سنتا ہی کوئی نہیں. اللہ کے بندو میرا اللہ کہتا ہے سنانے کا طریقہ بھی تو سیکھو, تیرے پیٹ میں لقمہ حرام ہو پھر تو کہے میری تو سنتا کوئی نہیں, تو سارا دن مسلمانوں کی غیبت کرے پھر تو کہے ساڑی تو سنتا ہی کوئی نہیں, تو سارا دن لوگوں کو ماں بیٹیوں کی گالیاں دے, سود جھوٹ فراڈ کے نظام چلائے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالے پھر تو آکے ساڑی تو سنتا ہی نہیں, تو اس کے سامنے جھک تو صحیح, اسے پکار تو صحیح, اس نے اپنے خزانے کیوں بنائے ہیں, ضرورت ہے لا الہ الا اللہ ہر ضرورت سے پاک, اسے اپنے خزانے کیوں بنائے ہیں, اسے کوئی حاجت ہے لا الہ الا اللہ وہ ہر حاجت سے پاک ہے, لا الہ الا اللہ زمان و مکان سے پاک ہے, ہر خطر خوف سے پاک ہے, اس نے تمہارے لیے بنایا ہے, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, او میرے بندو او تمہارے لیے بنایا ہے, تم آؤ لو میں دوں گا, پر مانگنے کے آداب بھی تو سیکھو, چلو چلو تم نئی متقی بنتے ہو, کبھی رو کر سجدوں میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر تڑپ کے مجھے بلایا ہے مجھے پکارا ہے, نظریں تمہاری چھت پر انگلیاں تمہاری پھنسی ہوئی, اور تم ایسے دعا مانگتے ہو جیسے کہ تم اللہ کی توہین کر رہے ہو, پھر کہتے ہو ساڑی تو سن دائی کوئی نہیں, بڑے افسر کے آگے سراپا خوشامد میں بدلتے ہو, اس کا دسواں حصہ اللہ کو دے دو, اللہ تمہارے لیے خود اتر آئے گا, ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم, یہ کائنات بحر و بر عرش و فرش شرق و غرب شمال و جنوب سب اللہ کا ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب کچھ اللہ کا ہے, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب میں اللہ کی شہنشاہی ہے, للہ ملک السماوات والارض سب اکیلے اللہ کا ہے, لم یکن لہ شریک فی الملک کوئی اس کی بیوی بچہ کوئی نہیں, متخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی ہیبت اس کا جلال اس کا جبروت ہر وقت مکمل کامل اکمل, وہ بڑھتا نہیں, اگر میں کہوں آج اللہ کی شان زیادہ ہو گئی تو میں نے گستاخی کی میں نے بے ادبی کی, آج زیادہ ہو گئی کا مطلب ہے کل تھوڑی تھی اور آج زیادہ ہو گئی, وہ زیادتی سے بھی پاک ہے کمی سے بھی پاک ہے, زیادتی سے بھی پاک ہے کمی سے بھی پاک ہے, وہ اللہ بے خطا اللہ علیم خبیر اللہ الحق, تمہیں پتہ بھی ہے نادانوں کہ خالی تم دنیا کے مال کی دوڑ میں تمہیں دیوانہ کر دیا مستانہ کر دیا, الحق بتاؤں تم سے پہلے قومیں آئی تھیں انہوں نے میری حقیقت کو جھٹایا تھا, پھر میں انہوں نے زیر و زبر کر دیا تھا, هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, جاؤ دیکھو کہیں کسی کا کوئی نشان ہے کوئی پتہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان اس کی قبر کوئی دکھا دے کوئی اس کی قبر دکھا دے, دنیا کا بڑا فاتح سکندر یونانی کوئی اس کی قبر دکھا دے, دنیا کا بڑا فاتح قسطنطین اعظم کوئی اس کی قبر دکھا دے, دنیا کا بڑا فاتح ہینیبال کوئی اس کی قبر دکھا دے, ایک اللہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جس سے بقا جس کی سلطنت کو بقا جس کی ہر ہر صفت اس کے ساتھ اسی طرح ابدی سرمدی جیسے وہ اپنی ذات میں ابدی سرمدی, اس نے پہلی قوموں کو مٹایا ان کی نافرمانیوں پہ مٹایا, اور آج بھی دنیا کی کشتی وہ انتہائی خوفناک بھنور میں ہے کہ ہر نافرمانی عروج پر ہے اور لوگ نہیں سمجھ رہے, پاؤں پکڑے نہیں سمجھے ہاتھ جوڑے نہیں سمجھے, کانوں پہ دستک دی دل کے دریچوں کو کھول کے اندر بات اتارنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھ رہے, سود والا سود نہیں چھوڑا, زانی زنا نہیں چھوڑا, گانے سننے والا موسیقی نہیں چھوڑا, گالی دینے والا گالی نہیں چھوڑا, دھوکہ دینے والا فراڈ نہیں چھوڑا, ماں باپ کا نافرمان بے ادبی پر اڑا ہوا ہے اور وہ توبہ نہیں کر رہا، نماز نہ پڑھنے والا مسجد کو نہیں آ رہا، زکات نہ دینے والا خزانے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے زکات نہیں دے رہا، دل میں بغض پالنے والا پہلے سے اور زیادہ بغض کی آگ کو بھڑکاتا جا رہا ہے، یہ برائی اپنی طاقت کے ساتھ انسانوں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ ایک راستہ ہے، یا توبہ، یا اللہ جو چاہے کر دے، جو چاہے معاف کر دے، ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں نہیں نہیں، حمزہ کے قاتل کو ایمان دے دیا، ہاں حمزہ، حضرت حمزہ میرے نبی کا وہ چچا جس پر اللہ کا نبی اتنا رویا ہے، کسی پر اتنا نہیں رویا جتنا حمزہ کی شہادت پہ رویا ہے، اور کسی کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا حمزہ کی شہادت کا ہوا ہے۔ اس کے قتل کرنے والے کو اور اس کا کلیجہ چبانے والی کو اللہ نے دونوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہاں ہاں، عجب بات، ہندا نے کلیجہ چبایا، کلیجہ غصے میں، کہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ کو بھی قتل کیا، اس کے چچا کو بھی قتل کیا، تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا، کہ اس بدن پہ جہنم حرام ہو گئی جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ چلا گیا۔ یہ کب کہا تھا؟ جب وہ غصے میں کلیجہ چبا رہی ہے اور اس کا وہ ستم، میں قربان جاؤں، کیا تھا میرے نبی کا چچا، اسد اللہ و اسد رسول، جب میرا نبی زیادہ رویا اور ہچکیاں بدھ گئیں اور آنسو نہیں تھمے، تو پھر اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا، اور جبریل آئے اور عرض کے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی نہ رو، میں نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا واہ واہ، کیا حمزہ کا کیا مقام ہوگا، حمزہ کا کیا مقام ہوگا جس پیٹ میں غصے اور کفر اور انتقام کی حالت میں اس کے گوشت کا ٹکڑا اندر گیا اور اس پہ جہنم، اللہ کے نبی نے کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہو گئی جس کے اندر حمزہ کے جسم کا تھوڑا سا حصہ بھی چلا گیا۔ وہی ہندہ جو کفر میں آگے، دشمنی میں آگے، وہ فتح مکہ پہ کلمہ پڑ رہی تھی اور اسلام لا رہی تھی، اور وہ واشی جس نے قتل کیا اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا، میں قانون بتا رہا ہوں، قانون۔ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے، جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب حکمران ظلم کرتے ہیں، جب عوام ظالم بن جاتے ہیں، جب گانا عام ہو جاتا ہے، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، جب بھائیوں کے خون سفید ہو جاتے ہیں، جب مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی ہے، جب گانے والیاں معزز اور محترم ہو جاتی ہیں، جب مرد ریشم پہنتے ہیں اور سونے کی چین اور انگوٹھیاں پہنتے ہیں، جب نکمے لوگ حکمران بنتے ہیں اور ایک دوسرے کو مسکرا کے مل کر بھی دل میں بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب زنا عام ہوتا ہے، جب شراب عام ہوتی ہے، جب سود عام ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا رب ہی بتاتا ہے، الم یرو، یہ سارا قرآن دیکھو، الم ترا، الم یرو، افلا یندرون، افلا تندرون، اولم یرو، افلا یرون، افلا یرون، اولم یرو، ان ساری آیات کے بعد ایک مضمون ہے، یہ ظالم یوں پکڑا، یہ نافرمان یوں پکڑا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ ساری آیات بتلاتی ہیں کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے، مانگو، اللہ کے دربار میں جھکو اور اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ زمین آسمان کے تیور بدلے ہیں، ہوائیں پاگل پاگل نظر آتی ہیں، پانی بفرے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا ناراض ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑا زندگی کا مسئلہ ہے، کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں حقیقت پہچانوں وہ کیا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، انتظار کرو حقیقت کیا ہے، جب پھونک پڑے گی سور میں، پھر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ پھر ایک آواز آئے گی، پھر پتھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، پھر آج وہ دن آ گیا جس کا کہا گیا تھا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ پھر آسمان پھٹا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ وہ لیرا لیرا ہو گیا، وہ پرزے پرزے ہو گیا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فرشتے بھی کناروں پہ گئے، اور آج کیا ہوا؟ پھر میرا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ آج اللہ آ گیا، آج اللہ آ گیا، عرش کے ساتھ آیا، فرشتوں کے ساتھ آیا، وَحَشَرْنَاهُمْ اور سارے ہم بھی آ گئے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا پھر ایک بھی اللہ نے نہ چھوڑا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ہمیں گھیرے میں ڈالا، ہمیں گھیرے میں لیا گیا، ہمیں گن گن کے اٹھایا گیا اور قطار میں کھڑا کیا گیا، پھر میرے رب کی جہنم آئی، وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ پھر میرے رب کی جنت آئی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ پھر میرے رب کا ترازو آیا، وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر پل صراط آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پھر میرے اللہ نے فائلیں کھولنے کا حکم دے دیا، طارق جمیل کی فائل کھول دو، ہاں بھائی اسلم اکرم کی فائل کھول دو، زینب فلاں کی فائل کھول دو، بادشاہوں کی اور وزیروں کی فقیروں کی فائلیں کھول دو، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا آج کھولو يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ آج بھید کھولے جائیں گے، یہاں چھپایا آگے کھولے گا، نیک کی نیکی کھولے گا، بد کی برائی کھولے گا، اچھے کی اچھائی کھولے گا، برے کی برائی کھولے گا، آج دن ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا، حقیقت الحق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ملحق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وما ادراک ملحق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ یومئذ تعرضون تم گلستان والو، فیصل آباد والو اور پوری دنیا کے انسانوں، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ہے حقیقت، وہ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ آج تیرا عمل، بکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ آج تیری فائل اور تیری کاپی تیری گردن میں ڈال دی جائے گی، تو اپنے عمل کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہوگا، آج جان چھوڑانی ہے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی سند پیش کر، آج اللہ اس کے رسول کی محبت کا پروانہ پیش کر، مجھے یہ آیت سب سے زیادہ ڈراتی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ میرا اللہ کہتا ہے صرف یہ نہیں دیکھوں گا نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، سچ کتنا بولا، جھوٹ سے کتنا بچا، حلال پہ کتنا تھا، حرام پہ کتنا تھا، صرف یہ نہیں دیکھوں گا، یہ بھی دیکھوں گا کہ دل میں کس کی محبت لے کے مرا تھا، یہ آیت بہت کپ کپانے کا منظر پیش کرتی ہے، لرزا دیتی ہے، کپ کپا دیتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے دل کھول لیے تو اندر میں تو سیاہیوں کے سوا کچھ ہوگا نہیں، بتوں کی محبت کے سوا کچھ ہوگا نہیں، سجدہ تو بے شک اللہ کو ہی کرتے ہیں لیکن کبھی یاد نہیں کہ دل نے بھی اللہ کو سجدہ کیا ہو، یاد نہیں پڑتا، کبھی کبھی اپنی بے بسی پہ بہت رونا آتا ہے، میرے رب پہلے لوگوں کو تو نے اتنا دیا کہ ان کی ایک رکعت بھی ایسی نہیں ان کی زندگی میں کہ جو غفلت کی ہو اور جو تیری یاد کے بغیر ہو، اور ہم اتنے فقیر ہیں کہ زندگی میں ایک رکعت ایسی نہیں کہ دل تجھے دے کے اللہ اکبر کہا، زندگی میں رکعت تو بڑی وڈی شے، ایک سجدہ بھی پلے کوئی نہیں، جو میں آکھا میں تے میرا رب ہائی اور تریا وچ کوئی نہیں، میرے پاس تو سجدہ بھی نہیں ہے، صدور دیکھوں گا، ہمیں پتہ ہے اگر یہ دل کھول دیے گئے اور انہیں چیر دیا گیا اور انہیں کھنگالا گیا تو نمازیں بھی گئیں تے روزے بھی گئے، کاشا نہیں بچ دی موڑ، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ صرف تیرے سجدے نہیں دیکھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ تیرا دل کدھر جا رہا ہے، اے ہائے جو میں سر پر سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، ارے مردود کدھر آ گیا ہے، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، یہ کون سی نماز لے کر آیا ہے، یہ کون سی نماز ہے کہ اللہ اکبر کہنے پر عرش تک سارے در کھلے اور تُو نے ایک دفعہ بھی اللہ کو یاد نہ کیا، اور اسی غافل دل کے ساتھ 50 برس گزار دیے، 30 برس گزار دیے، 40 برس گزار دیے، 60 برس گزار دیے، اور نیکی کا تکبر الگ، اسی نماز پڑھنے آسانوں کی تبلیغاں کر دیو، جاؤ بے نمازیاں نو تبلیغ کرو ہیں. یہ تکبر الگ، اسی سارے بڑے نیک ٹھیک ٹھاک ہیں، جاؤ کافروں نو تبلیغ کرو، جاؤ بے نمازیاں نو تبلیغ کرو، سانو کہیں تو اسی تو بڑے پکے نمازی ہیں. کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے اندر کرید لیا تو کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اگر دلوں کا میل نکل آیا اور دلوں کے اندھیرے نکل آئے تو ہمارے تو عمل دو کوڑی کے نہیں رہیں گے. بڑی خوفناک دھمکی ہے، مانگا کرو یا اللہ ساڑے دل نہ کھولیں، ایویں ہی کر چھڑیں، نہیں تو کوئی نہیں بچتا الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے. ہاں جس کی نظر آزاد ہوگی اس کا دل کبھی بیدار نہیں ہو سکتا، جو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے گا اس کے دل کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے گا، جو اپنی زبان کو گونگا بنائے گا حرام سے، جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے، چغلی سے، گلہ سے، شکایت سے، اس کے دل کی زبان اللہ اللہ پکار اٹھے گی، جو اپنے کانوں کو بچائے گا حرام سے، موسیقی سے، گانے سے، لوگوں کی برائیاں سننے سے، تو اس کے دل کے سارے کان کھلیں گے اور وہ کائنات کے چپے چپے میں، ذرے ذرے میں اللہ کے نغمے اس کا دل سنے گا. ممکن ہے یہ کان کے پردے نہ سنے، اس کا دل سنے گا. اگر دل کو بیدار کرنا ہے، اسے اندھیروں سے نکالنا ہے، اسے ظلمتوں سے بچانا ہے، تو آنکھوں پہ پٹی باندھو، حرام نہ دیکھو، زبان کو سیلو، اس پہ حرام نہ آئے، کانوں کو بند کر. یہ تیری کتاب ہے، پڑھ پڑھ، سطر سطر، لفظ لفظ، حرف حرف، زیر و زبر، پڑھ پڑھ. هل هل هل ظلمك كتب في الصالحون الصالحون. کیا میرے فرشتوں نے کوئی زیادہ تو نہیں لکھ دیا، گھٹا تو نہیں دیا، کوئی غلط فرد جرم تو تیرے اوپر عائد نہیں کر دی؟ اقرا. حقیقت کیا ہے جب میری فائل کھلے گی؟ حقیقت کیا ہے جب قبر مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے گی؟ حقیقت کیا ہے جب میں میدان معاشر کی طرف ہانکا جاؤں گا؟ حقیقت کیا ہے جب سارا میدان انسان، جنات، مرد، عورت، اولین آخرین ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے؟ حقیقت کیا ہے جب اللہ کا عرش اللہ سمیت آئے گا، فرشتے آئیں گے؟ حقیقت کیا ہے جب جنت مہکتی ہوئی آئے گی؟ حقیقت کیا ہے جب جہنم بھڑکتی ہوئی آئے گی؟ حقیقت کیا ہے جب ترازو اتارا جائے گا؟ حقیقت کیا ہے جب پل صراط بچھایا جائے گا؟ حقیقت کیا ہے جب میرا اللہ میرا نام لے کر کہے گا، حاضر کیا جائے اور کہے گا، مجھ سے کہے گا، بتا آج کے دن میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس سے پہلے سب دھوکا ہے، لیکن میں تو دھوکے والے مسائل میں بھی کمزور ہوں، میں انہیں بھی حل کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں بھی حل کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کانٹا بھی نہیں سہ سکتا، میں وہ کانٹے بھی نہیں سہ سکتا، میں یہ گرمی بھی نہیں سہ سکتا، پنکھے چلا دیے ہیں اور ایئر کنڈیشن چلنے کو تیار ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، میں قبر کی گرمی کہاں سہ سکوں؟ میں معاشر کی گرمی کہاں سہ سکوں؟ وہ اصل حقیقت، یہ وہ اصل گرمی، یہ دھوکہ گرمی، وہ اصل آگ، یہ فراڈ دھوکے کی آگ، وہ اصل عزت، یہ دھوکے والی عزت، وہ اصل ذلت، یہ دھوکے والی ذلت، وہ اصل زندگی، یہ دھوکے والی زندگی، وہاں اصل فقر ہے، یہاں فقر کا دھوکہ ہے، وہاں اصل ملک و مال ہے، یہاں ملک و مال کا دھوکہ ہے، وہاں اصل جوانی ہے، یہاں جوانی کا دھوکہ ہے، وہاں اصل خوشیاں ہیں، یہاں خوشیوں کا دھوکہ ہے، وہاں اصل چیخ و پکار ہے، یہ چیخ و پکار دھوکہ ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے رب کی حقیقت پہ آؤ، میرے رب کی حقیقت پہ آؤ، میرے رب کی حقیقت پہ آؤ، تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا، اس کو سامنے رکھو گے تو یہ منزل بھی طے ہوتی چلی جائے گی. میرے اللہ، جب میرا اللہ مجھے بلائے گا تو حضرت اما عائشہ سے نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ہمیں یاد رکھیں گے محشر میں؟ کہاں یاد رکھوں گا، ایک موقع آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، جب اللہ ہر ایک کا نام لے کر بلائے گا، ہر ایک کا نام لے کر بلائے گا اور کہے گا، ہاں بھائی اپنا عمل پیش کر. تو جس کا نام آ گیا وہ تو ایسے کام پر ہوگا، ٹانگے کہاں پر ہوں، اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے کلیجے اچھل اچھل کے منہ کو آئیں گے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. میرا نبی ہر حال میں یاد رکھے گا، وہ نہیں بھولے گا، کسی حال میں بھی نہیں بھولے گا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد، نیک لوگ یاد کریں گے، لیکن جب یہ وقت آئے گا پھر کوئی لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم کوئی نہیں کوئی نہیں, سب بھول جائے گا تو پتہ نہیں اب جنت ہے یا جہنم ہے, اب ہتھ کڑیاں ہیں یا سہرے ہیں, اب خوش آمدید ہے یا دھتکار ہے, اب چہرے پر نور ہے یا آگ کی سیاہیاں ہیں ظلمتیں ہیں, اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے, نیکی جھکتی ہے یا گناہ جھکتے ہیں, میرا فیصلہ کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے. یہ حقائق یہ حقائق یہ حقائق, لا تخفى منكم خافیا, چھپ کے دکھاؤ چھپ کے دکھاؤ, نہیں چھپ سکتے ہو. یہ مجمع سارا جو موجود ہے, جو بکھرا ہوا ہے, جو آنے والا ہے, جو جا چکا ہے, ہم سب ایک دن قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم, ہم سب ایک دن جمع ہونے والے ہیں اور اپنے اللہ کو اپنے کیے کا حساب دینے والے ہیں. میرے بھائیو, اس جہان کے مسائل کو حل کرنا ہے, اللہ کے سامنے آؤ, اللہ کے سامنے آؤ, اللہ کے سامنے آؤ. میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, جہنم کی آگ میں سے پانی کا ایک قطرہ, کھولتے پانی ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو تو ساری زمین میں میٹھے پھل ختم ہو جائیں گے, مٹی بھی کڑوی ہو جائے گی. جہنم کے سمندر میں سے تین چار لوٹے پانی, ایک ڈول جس میں کوئی دس بارہ لوٹے پانی ہوتا ہے, ایک ڈول نکال کے سات سمندر میں ڈال دو تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے. وَيَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن, ایسے کھولتے پانی میں لوگ غوطے کھا رہے ہوں. اے میں کیسے بتاؤں. اور کامیابیاں دیکھنا چاہو تو میرے رب کی قسم, ایک جنت کے پانی کا چھوٹا سا قطرہ زمین پہ ڈال دو تو تخت سرا تک ساری زمین میٹھی ہو جائے گی, اور اس کی ریت کے ذرے بھی میٹھے ہو جائیں گے, اس کے ساتھ سمندر کڑوے میٹھے شہد میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز نکال کے دنیا پہ ڈال دو تو زمین سے لے کر آسمان, مشرق مغرب شمال جنوب, سارا اس ناخن کے برابر چیز سے روشن ہو جائے گا, خوشبودار ہو جائے گا. جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کا پورا نیچے زمین کی طرف کر دے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی. وہ 97% جو آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ 97% میں اندھیرا ہے, صحیح کہتا ہے, 97% میں کچھ نظر نہیں آتا, صرف 3% روشن ہے. وہ جو 3% روشن ہے وہ بھی سارا نہیں دیکھا, تھوڑا دیکھا ہے, بے شمار باقی ہے. وہ جو تھوڑا سا دیکھا ہے اس میں جتنا کچھ دیکھا ہے اگر اس کو گنتی کی جائے تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. گنتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایویں گنگے جاؤ تو یہ جو ناسا والے, امریکہ کا ناسا کا رسالہ پلین ٹروتھ, اس رسالے کا حوالہ ہے, ایک قرآن حدیث کا حوالہ کوئی نہیں, پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے امریکہ سے نکلتا ہے, اس کے جنوری کے شمارے میں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اگر اس کو گنتی کی جائے تو گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے, اور جو نظر نہیں آ رہا وہ بے شمار ہے, 97% ویسے نظر نہیں آتا. مجھے میرے رب کے عزت کی قسم, جنت کی عورت انگلی کا پورا آسمان سے نیچے کر دے, کیا 97% کیا 3% کیا شرق و غرب, سب روشن ہو جائے گا. اور اپنے دوپٹے کو پکڑ کر یوں ایسے ہوا میں لہرا دے, آسمان پہ بیٹھ کے دوپٹہ صرف یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور اس کی روشنیاں پھیل جائیں گی. اس کے بالوں کے چند تار, سارے بال نہیں, سارا گچھا نہیں, دو چار نہیں, ایک بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی. یہ حقائق کی دنیا ہے, اسے میرا اللہ روز سجاتا ہے, جہنم کو روز بھڑکاتا ہے, جنت کو روز سجاتا ہے, اور جنت الفردوس کو 5 دفعہ روزانہ سجاتا ہے, اور پھر کہتا ہے میرے بندوں کے لیے خوبصورت ہو جا, میرے بندوں کے لیے خوشبودار ہو جا. میرے بھائیو, یہ مسئلے بھی حل ہوں اور وہ بھی حل ہوں, اس کے لیے ایک دلیل ہے, ایک راہبر ہے, ایک ہادی ہے, ایک راستہ ہے, ایک واسطہ ہے, ایک نبی ہے, ایک رسول ہے, جو محمد ہے, جو احمد ہے, جو ماہی ہے, جو حاشر ہے, جو عاقب ہے, جو فاتح ہے, جو خاتم ہے, جو ابو القاسم ہے, جو طٰہٰ ہے, جو یاسین ہے, جو محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, عمر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوذ بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهن بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصف بن ناحف بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن ضعيف بن فائج بن عابر بن أرفقشاط بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالف بن إدريس بن يرب بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيش وبن آدم عليه الصلاة والسلام. يا محمد رسول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يبو رسوله جسكي رب تعريف کرے بنایا بھی خود تعریفیں بھی خود کرتا ہے بنایا بھی خود اور ناتیں بھی اس کے خود پڑتا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اس کی بھی تعریف کرتا ہے، اس کے صحابہ کی بھی تعریف کرتا ہے، اس کے غلاموں کی بھی تعریف کرتا ہے، ان کے غلاموں کے بھی اللہ قصیدے سناتا ہے، اپنے حبیب کے بھی قصیدے سناتا ہے. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا صين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. يا محمد رسول الله يا میرے رب کا قرآن ہے یہ سب میرے رب کی تعریف ہے اپنے حبیب کے حق میں، میرے رب کی قصیدہ میرے رب کا قصیدہ ہے اپنے نبی کے حق میں، میرے رب کی نعت ہے اپنے محبوب کے حق میں. فلا وربک لا یؤمنون، ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب بتا دے پاکستان والوں کو، ہند و سندھ والوں کو بتا دے، اگر یہ میرا بننا چاہتے ہیں تو مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر والضحا واللیل والشمس وضحاها والفجر والیال والشفع والفجر والیال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر، یہ ساری قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں. قل ای ورب انہو لحق، اور ایک قسم، اور ایک قسم جو ان ساری قسموں میں سب سے خوبصورت سب سے حسین، اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ترجمہ کیسے کریں، کوئی بڑا علامہ، کوئی بہت بڑا عربی دان شاید وہ بھی نہ کر سکے کہ یہ پیغام محبت ہے اور محبت کے لیے الفاظ نہیں ہوا کرتے، یہ پیغام عشق ہے اور عشق کے الفاظ نہیں ہوا کرتے، وقت ہیں اور احساسات کو تعبیر کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. گاؤں میں کوئی اور ہے یا کوئی ہو رہی آپ پہ؟ فلا وربک آپ یا کوئی ہو رہے کیا کی جاندہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر, کیا محبت کی حد ہے, مجھے تیرے رب کی قسم جی میں تیرا بس اور میں کہیں دائی کو بابا تیرا ہی ہوں. ہاں یہ فیصلہ باد والوں کو بتاؤ کہ اگر یہ میرے بننا چاہتے ہیں مرد عورت بڑے چھوٹے حتی یہ حق کے منہ کافی ماں شجر بینہم, یہ تیرے غلام بن جائیں, یہ تیرے غلام بن جائیں, یہ تیرے سانچے میں ڈھل جائیں, یہ غلام رسول نظر آئیں, یہ غلام نبی نظر آئیں, یہ غلام مصطفیٰ نظر آئیں, یہ غلام محمد نظر آئیں, تو پھر میں ان کا اور یہ میرے, اگر یہ تیرے نہیں تو میں بھی ان کا نہیں ہوں. تو دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر شر سے بچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھو بھائیو, سیکھو میرے بھائیو, اللہ ناراض ہے, اللہ ناراض ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ناراض ہے, تو میرے اللہ نے کہا امطروا علیہم ابان حصادہم وامنہ ابان زرعہم وجعل الملک فی سفہائہم والمال فی بخلائہم. موسیٰ پاکستان والوں کو بتا دینا جب ان کی گندم تیار ہو اور میں بارش کر دوں تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں. ہاں انہیں بتا دو, بتاؤ کہ جب گندم تیار ہو اور کٹنے پر آئے اور اوپر سے بارشیں ہو رہی ہوں تو یہ قطرہ قطرہ بتا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے, اور بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ ناراض ہے. وَأَنَّهُ اِبَّانَ زَرْعَهِمْ, اور جب وہ کھیتیاں کاشت کرتے ہیں اور اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں پانی بند کر دیتا ہوں, اور جب وہ کاٹنے کے لیے درانتیاں تیز کر رہے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ زمین خشک ہو گئی تو اوپر سے بارش آتی ہے ان کی کھیتیوں کو لٹا دیتی ہے, ہزاروں لاکھوں ایکڑ گندم زمین پہ لیٹ گئی. اور کیا کرتا ہوں, پتا چلا میری ناراضگی کا, اور کیا کرتا ہوں, والملک فی سفہائہم, نکمے اور بے وقوف اور نادان لوگوں کو حکومت دے دیتا ہوں, نکمے نا اہل بے وقوف لوگوں کو بادشاہ بنا دیتا ہوں. والملک فی بخلائہم, اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں. صرف فیصلہ آباد کے تاجر اگر زکات دیں تو پورے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. اللہ نے پیسہ بخیلوں کو دے دیا, حکومت نکمے ان ذلیل انسانوں کو دے دی, اور مارچ سے بارشیں شروع کر کے بتا رہا ہے ناراض ہوں, پر کوئی بھی نہیں جو کہ یا اللہ تو راضی ہو جا, ہم معافی مانگتے ہیں تو راضی ہو جا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے, تو کہا بتاؤ امنہو امترو علیہم ابان زرعہم, جب نومبر میں گندم کاشت ہو کے منہ باہر نکالتی ہے تو پھر میری بارشیں آتی ہیں دھیمی دھیمی, دیمتن مدرار یرسل السماء علیکم مدرارا, طوفانی بارش نہیں, جھکڑ والی بارش نہیں, دھیمی دھیمی بارش آتی ہے جو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتی ہے اور فصل کو سرسبز کر دیتی ہے. وَأَمْنَهُ اِبَّانَ حَصَادِهِمْ, جب ان کی کھیتیاں پیلی پڑ جاتی ہیں اور گندم کے خوشے پک جاتے ہیں تو میں بارش کو روک لیتا ہوں کہ جاؤ کاٹو اور غلے اپنے گھر لے جاؤ. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي عُلَمَائِهِمْ, اور حکمران نیک لوگوں کو بناتا ہوں اور سمجھدار. صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے حکومت کے لیے, صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, نیک ہو اور سمجھ پوری نہ ہو, نہیں نہیں, حلیم. حلیم کسے کہتے ہیں, جو سمجھدار بھی ہو اور نیک بھی ہو. تو میرے اللہ نے کہا جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں کرتا ہوں, جب کھیتی پانی مانگتی ہے روک لیتا ہوں جب وہ تیار ہوتی ہے, اور حکومت دیتا ہوں نیک لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو. والمال فی سمحائہم, اور پیسہ دیتا ہوں سخیوں کو, بخیلوں کو نہیں دیتا ہوں, سخیوں کو دیتا ہوں جو گھر لوگوں کے بھر دیتے ہیں, جو لگا کے خوش ہوتے ہیں, بچا کے روتے ہیں, لگا کے خوش ہوتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں, کہیں گے ایک ہفتہ ہو گیا ہے مہمان کوئی نہیں آیا, کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. ہاں ادھر مہمان آ جائے تو سارے گھر کو مصیبت پڑ جاتی, آ کیوں گیا ہے, آ کیوں گیا ہے. والمال فی بخلائہم, پیسہ بخیلوں کو, سخیوں کو دیتا ہوں جب راضی ہوتا ہے. والمال فی سمحائہم, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. میرے بھائیو توبہ کرو اللہ کے دربار میں, توبہ کرو اللہ کے دربار میں, اور اپنی توبہ کو پختہ کرو اللہ کی راہوں میں نکل کر تبلیغ میں پھرو. یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی قدر کر لو, قدر کر لو, قدر کر لو. اس نعمت کی قدر کر لو اللہ کی قسم یہ ہم سے چلی جائے گی. مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا تم خالی سبب بنو گے, کام تو عرب کریں گے, یہ ہم سے چلی جائے گی. قبل اس کے کہ یہ چلی جائے چھن جائے اس میں اس کو کر لو کر لو, یہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. صدیوں کے بعد ایسا کام ہوا ہے, صدیوں کے بعد ایسی محنت ہوئی ہے. میں عقیدت سے نہیں بصیرت سے کہتا ہوں پچھلے ہزار سال میں ایسا کام نہیں ہوا, ایسا کام نہیں ہوا. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا ہوں, ہر میں کہتا ہوں جو راستے سے پتھر ہٹا دے اس نے بھی دین کا بہت بڑا کام کیا ہے. جو کسی کو صرف ایک وضو طہارت کا مسئلہ بتا دے اس نے زمین آسمان کے وسعتوں سے بڑا کام کیا ہے. لیکن جیسے نبیوں میں باز باز سے اعلیٰ, جیسے احکام میں ایک فرض ایک واجب ایک سنت ایک مستحب ایک نفل, ایسے ہی دین کے کاموں میں ایک کی وسعت زیادہ ایک کی درمیانی اس کی ایک کی کم اس کی چھوٹی. بھائیوں میں چھ بر اعظم پھرا ہوں, دنیا پھرا ہوں, میں صرف عقیدت سے نہیں پڑھ کر بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ممکن ہے میری بات کو چیلنج کیا جا سکے, چونکہ یہ حرف آخر نہیں ہے. میں اپنی بصیرت پہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ہزار سال میں ایسی محنت نہیں ہوئی جس نے چھ بر اعظم کے انسانوں کے گھروں میں جا کر ہدایت کے چراغ جلنے کا سبب پیدا کر دیا ہو. پیدا کرنے والا اللہ ہے, نور ہدایت نبی نہیں دے سکتا تو تبلیغ والا کیا دے گا, یا ایک شیخ کامل کیا دے گا, یا ایک مدرس اور مدرسہ کیا دے گا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہاں یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے. ناچنے والیاں توبہ کر رہے, گانے والے توبہ کر رہے, شرابی زانی توبہ کر رہے, دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچایا ہے. ان جگہوں میں اذانیں ہوئی ہیں, ناروے کے اوپر اینڈ آف دا ورلڈ کی تختی لگی ہوئی ہے, اس کے نیچے جا کر اللہ کے بندوں نے اذانیں دے کے نمازیں پڑھی ہیں. کر لو کر لو کر لو, میری منت ہے میری گزارش ہے, ایک توبہ کرو, اپنی توبہ کو پختہ کرو اور تبلیغ میں پھرو. اللہ تعالیٰ دونوں جہان بنائے گا. نہ زندگی تو ہاتھ سے جا رہی ہے, زندگی تو ہاتھ سے جا رہی ہے, دوڑ لگاؤ. میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے آگے آگے سے آگے چلیں. تو اللہ کے آگے جھکو, جھکنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پاک ہستی. آپ کی ہر ادا جنت کا راستہ ہے, آپ کا ہر عمل میرے رب کی رضا کا پروانہ ہے, آپ کا ہر قدم میرے رب کی طرف اٹھتا ہے. جدھر سے میرا نبی رکا ہے وہ جہنم کا راستہ ہے, جدھر سے میرا نبی مڑا ہے اس کے آگے کوئی خوفناک ہلاکت کا کھڈا ہے. چلو چلو ادھر جدھر میرا نبی چلا اور چلنے کی دعوت دی. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ, میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں. بھائیو بھائیو, نہ یہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے, نہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے, نہ یہ ایٹمی طاقت بن جانے سے مسئلہ حل ہوگا, نہ یہ فوج پولیس کے ہاتھ کا ہے. ادھر ہی ہے, ادھر اندر اندر اندر ادھر اندر جھانکو اندر جھانکو اندر جھانکو. دل دریا سمندروں ڈوب ہے, کون دلاندیاں جانے ہو, وچھے بیڑے وچھے جھیڑے وچھے بنج مہانے ہو. رفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی ذات سے شروع کرو, وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے. مولوی ایسے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہیں, واپڈا ایسا ہے, پولیس ایسی ہے, سیاستدان ایسے ہیں اور حکمران ایسے ہیں, وہ پارٹی ایسی ہے وہ پارٹی ایسی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ بول بند کر دو اور آج سے یہ شروع کرو, میں کیسا ہوں, میں کیسا ہوں, میرا بول کیسا ہے, میری نظر کیسی ہے, میری آنکھ کیسی ہے, میرے کان کیسے ہیں, میرے جذبے کیسے ہیں, میری کمائی کیسی ہے, میرے سینے میں کیا ہے, میرا قدم کدھر اٹھ رہا ہے, میرے جذبے کیسے ہیں. اپنے آپ پر محنت کرو, یہ وہ اکائی ہے جو سارے معاشرے کے لیے بنیاد کا پتھر ہے. جب یہ صحیح ہوگا سارے معاشرے میں ایک صحیح خوبصورت خوبصورت زندگی جنم لے گی اور وہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گی. سنتیں پڑھو. صفین رسمان. اللہ اکبر. مولا بے شک تو ناراض ہے, بارشیں بے وقت ہیں, حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہے, پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے, بے شک یا اللہ یہ تیری ناراضگی کی کھلی نشانی ہے اور تجھے منانے کا ایک ہی راستہ ہے, تیرے آز دربار میں جھک کے توبہ کرنا. ہم سارے توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. میرے مولا ایک تو ہی بادشاہ ہے جس کے کیے کو چیلنج نہیں ہو سکتا، ایک تو ہی شہنشاہ ہے جس کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے، ایک تو ہی شہنشاہ ہے میرے مولا جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے، ایک تو ہی بادشاہ ہے میرے مولا جو فقیروں اور مانگنے والوں اور سوال کرنے والوں کو جتنا زیادہ دیکھتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے، باقی تو بادشاہ میرے آقا فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، تو عجب شہنشاہ ہے میرے آقا، تو اس سے نہ مانگیں تو ناراض ہو جاتا ہے، تو اس سے مانگیں تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ مجمع نماز پڑھ کے جمعہ کی تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر سائل بنا بیٹھا ہے، اور اس وقت میں کروڑوں مسلمان تیرے آگے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اے کریم مولا کسی کی فریاد سن لے، یا اللہ کسی کی فریاد سن لے میرے مولا، اور اپنی ناراضگی کے فیصلے واپس لے لے۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی لٹ گئی ہے، ہماری آخرت بھی لٹ گئی ہے، ہمیں دنیا میں بھی یا اللہ چاروں طرف سے آفات نے گھیرا ہوا ہے، اور آنے والی گھاٹیاں اس سے خوفناک ہیں جن کو تو نے حقائق کا نام دیا ہے، ہمیں تو یہ دھوکے والے مسائل نے میرے مولا بے حال کر دیا ہے اور رگ رگ میں درد بٹھا دیے ہیں۔ اے کریم آقا، اس سکرات کے درد اور وہ قبر کے اندھیرے اور تیرے سامنے کھڑا ہونا اور جہنم کی چنگھاڑ اور پل سرات کا ہلنا اور ترازو میں اعمال کا تلنا اور تیری طرف سے اس اعلان کا ہونا، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آئے ہائے میرے رب، اس دن اس فیصلے کی زد میں اگر ہم آ گئے تو یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے۔ یا اللہ، اے کریم مولا، تیرے فرشتوں کی ہتھکڑیاں، اوہ میرے اللہ، ہم سے تو یہ ہتھکڑی نہیں برداشت ہوتی، اے کریم آقا، یہ ساری کھاٹیاں تیرے فضل سے راحت میں بدلیں گی، تو راضی ہو جا یا اللہ، تو راضی ہو جا میرے مولا، ہمیں یا اللہ تو غیروں کے حوالے نہ فرما، دشمنوں کے حوالے نہ فرما، تیرے محبوب کی امت کو اپنے بھی ذبح کر رہے ہیں، غیر بھی ذبح کر رہے ہیں، چار خاص طور پر ہمارے دیس میں تو میرے مولا خون ہی خون ہے، یا اللہ بس کر دے، یا اللہ معافی دے دے میرے مولا، معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، کسی مظلوم کی سن لے، یا اللہ کوئی فریاد چاہے جھوٹی موٹی سہی، چاہے جھوٹ کے آنسو سہی، چاہے جھوٹ کا واویلا سہی، یا اللہ یہ ہمارے بچے جھوٹا موٹا رونا رو کے ہمیں منا لیتے ہیں، تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، تجھے اپنے حبیب سے ویسی بہت محبت ہے، اس کی محبت کی تو فعل کرم فرما، ہم بہت گندے حقیر ذلیل کمینے، تیرا نبی ہمارے لیے رویا ہے، تجھے خود پتا ہے تو نے کتنی دفعہ جبریل بھیجا اس کے آنسو پوچھنے کے، مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ وہ کتنا رویا تھا، تو نے اس کے صحابہ کو تو وعدہ کر دیا تھا، اس کی زندگی میں تو نے اسے بتا دیا تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ، اے میرے محبوب میرا وعدہ ہے میں تیرے تمام صحابہ کو جنت میں پہنچاؤں گا، تو پھر وہ جو رویا ہے تو جانتا ہی ہے وہ ہمارے لیے رویا تھا، یا اللہ ہمیں اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نسبت تو ہے نا کہ تیرا نبی مدینے دن میں رات میں بیٹھ کے رویا کرتا، اور تیرا جبریل آنسو پوچھنے آیا کرتا تھا، اور ایک دفعہ تو نے پوچھوایا تھا کہ تو کیوں روتا ہے، تو تیرے نبی نے کہا تھا کہ مجھے میری امت کا غم رولاتا ہے، یا اللہ یا اللہ تو نے ہمیں عذاب دیا تو سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو ہمارے نیکوں کو آگ میں ڈال دے تو سچا ہے، تو ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے تو ظالم نہیں ہے، تو عادل ہے، پھر بھی تو کریم ہے، اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، اے غفور و رحیم اللہ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بے شک تیرے فیصلے سچے، ہم انہی سزاؤں کے حقدار ہیں، ہم انہی سزاؤں کے حقدار ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں، تو ہمیں بندر بنا دے تو تجھے حق ہے، تو ہمیں پتھر مار کے مٹا دے تجھے حق ہے، تو ہمیں آگ میں راکھ بنا دے تجھے حق ہے، تو ہمیں خنزیر بنا دے تجھے حق ہے، تو سچ ہی سچ ہے اور ہم جھوٹ ہی جھوٹ ہیں، اور یا اللہ مہربانی کر دے ویسے ہی معاف کر دے، نیک بننے کی کوشش کی نہیں ہو سکا ویسے ہی معاف کر دے میرے مولا، بہت خون بہ گیا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی چھریاں پھر اے میرے مولا ہماری عاجزی پہ کرم فرما, ہماری بے بسی پہ کرم فرما, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے یا اللہ, ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے میرے مولا, تو سچ ہے ہم جھوٹے ہیں, پر یا اللہ اپنی تکلیف کا رونا کس کے آگے روئیں, تو نہ سنے تو کوئی اور خدا ہے جس کے آگے جائیں, تو ہی تو ہے زمین و آسمان میں, تو ہی تو ہے مشرق و مغرب میں, تو ہی تو ہے شمال و جنوب میں, تو ہی تو ہے اولین و آخرین میں, آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, راضی ہو جانا یا اللہ, اتنا خون بہ رہا ہے یا اللہ, ہر طرف خون ہی خون, معصوم بچوں کے خون, معصوم عورتوں بیٹیوں کے خون, بوڑھے جوان کے, آگ لگ گئی ہے یا اللہ, آ جانا بجھا دے, یہ ہماری حکومت نہیں بجھا سکتی, یہ تو ہمارے طرح مجرم ہے, ہم سے بھی بڑے مجرم ہیں, یہ ہم سے بھی بڑے مجرم ہیں, ہم ان کا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں, اے مولا تو آ یا اللہ, ہم تیرے بلانے کو آئے ہیں, یہ آگ تیرے بجھانے سے بجھے گی میرے مولا, مہربانی کر دینا, آج ہماری ضد مان لے یا اللہ, ہماری ضد مان لے یا اللہ, ہماری فریاد سن میرے مولا, عرش کے در کھول لے, ہمیں محبت سے دیکھ لے, کوئی آنسو پسند کر, کوئی فریاد پسند کر یا اللہ, نہیں ماننا پھر بھی مان جا یا اللہ, نہیں ماننا پھر بھی مان جا یا اللہ, اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لے, اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے, ہم سے جو قصور ہوئے معاف کر دے یا اللہ, ہم تیرے آگے فریاد لے کر آئے ہیں, یا رجانا یا رجانا یا رجانا یا رجانا, بے سہاروں کے سہارا, اے بے آسروں کے آسرا, اے دھتکارے ہوں کو پناہ دینے والے, اے ٹھکرائے ہوں کو اپنی رحمت کی جھولی میں چھپانے والے, اے درد مندوں کا درد دور کرنے والے, اے دکھیوں کے مرہم, اے دکھیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے, اے پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہنے والے, ہماری سن میرے مولا, ہم نے ہمیشہ تجھے سنایا ہے, ہمیں حکمرانوں پہ نہ آس ہے نہ کوئی امید ہے, نہ ہمیں اپنے ہتھیاروں پہ کوئی آس ہے نہ امید ہے, تیرے نبی کی دعائیں ہماری آس ہیں اور آسرا ہیں, وہ بہت رویا تھا, بہت ہی رویا تھا, تو نے کسی نبی کے آنسو پوچھنے جبریل نہیں بھیجا, تو تو نے اپنے حبیب کے آنسو پوچھنے کتنی دفعہ جبریل اتارا, راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا ہے, سجدوں میں سر رکھ کے رویا ہے, ہمارے لیے روتا تھا, صحابہ تو سارے جنتی تھے یا اللہ, تو اس کے آنسوؤں کے طفیل, وہ لمبے سجدوں کے طفیل جنہیں دیکھ کر ہماری ماں عائشہ رویا کرتی تھی, لکھل مل یا ذا الجلال والاکرام, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار, وصلى اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.